Součet byl 8. Rue si vybrala písmena svého jména. Sudé číslo, Stile tedy vyhrál. Zachovával kamennou tvář. Měl štěstí, ale jasně si uvědomoval, jak nevypočitatelná je tahle mistryně. Rue poněkud pobledla, ale věděla, že šance jsou stále vyrovnané. Byli na tom teď oba stejně, každý měl po 13 vítězstvích a jedné porážce. Dnes nebyla mezi koly žádná přestávka, protože odpadly složitosti s herním plánem. I hned začali znovu hrát mřížku. Tentokrát Stile dostal čísla. Pochopitelně se nechystal vybrat si štěstí, ačkoliv mu právě zachránilo postup. Nevyhrálo mu nic víc, protože jako finalista už získal cenu v hodnotě doživotní držby. Jediný opravdový krok kupředu, který mohl udělat, znamenal stát se občanem a teď to měl konečně na dosah. Jedno vítězství. Zvolil 4. umění, protože věděl, že ona bude stejně hrát tak, aby se vyhnula jeho silným stránkám. Umění protínalo ostatní dovednosti a Rue byla vyhlášená rychlostí uvažování a zdatností v hrách za pomoci strojů. Hra s automatem byla riskantní, ale odhodlal se, že bude bojovat právě tady. Ale znovu ho překvapila, protože si vybrala a tečka nahý. Takže to bylo 1 ampér, nahé umění. Stileovi se to moc nelíbilo. Zažil v téhle disciplíně pěkně nepříjemné chvíle během rozhodujícího utkání s rudou adeptkou a vymanévroval z ní jen díky zoufalému triku. Sehráli pod mřížku a skončili, k jeho nečekanému potěšení, u improvizované poezie. Stile si sebe sama vždycky rád představoval jako básníka, měl opravdový cit pro rým a rytmus, který mu prokazoval vynikající služby na fázi. Ale opravdová poezie byla více než jen tohle a teď mohl dokázat něco významného. Herní počítač vypsal náhodně seznam tuctu slov. Máte 30 minut na začlenění těchto výrazů do básně, oznámil. Nejvyšší ocenění je dáno použitím jednoho klíčového slova na řádku, v daném pořadí, umístěného na konci a v rýmu. Technická dokonalost 50%, obsah 50%. Rada porotců ve složení jeden občan mužského pohlaví, jeden občan ženského pohlaví, otrok a otrokyně a herní počítač rozhodne o ohodnocení obou výkonů v rozmezí od 0 do 100%. Nejvyšší souhrnné skóre vítězí. Začněte. To bylo omezenější, než by se Stileovi líbilo, ale stále byl hodně spokojený. Nebylo to proto, že by pomýšlel na snadné vítězství, věděl, že Rue také umí zacházet se slovíčky, možná lépe než on. Tahle žena byla neobyčejně důvtipná, což byl samozřejmě jeden z důvodů, proč se dostala do finále turnaje. Dokáže se smolit báseň stejně obratně jako on. Ale střetnutí nakonec rozhodne dovednost, ne náhoda. Bylo to poctivé utkání. Jestli vyhraje nebo prohraje, bude to kvůli tomu, že ukáže, co v něm je. To bylo všechno, co si mohl přát. Stile se zamyslel nad slovy. Zněly, čupka, kostka, plamen, pán, ticho, láska, roh, podvádět, šváb, občan, flétna, země. Pěkná směsice. Žádná dvě se nerýmovala, takže tu nic nebude zadarmo. Jediný způsob, jak dostat klíčový výraz na konec řádku, který by se rýmoval, znamenal, že se budou střídat s doplňujícím veršem. Moje fenka je báječná čupka, přináší mi zatoulaná klubka. Takové verše by mu sotva vyhrály turnaj, byly literárně bezcenné. Snad bude lepší, když bude střídat klíčová slova na konci řádku s klíčovým slovem uprostřed verše, to znamená, že obětuje požadované koncové umístění pro zachování také požadovaného ustanovení jedno slovo na verš. Počítač to zrovna neusnadnil, soupeři si museli vybrat jednu ze dvou obětí. Moje fenka je báječná čupka, hraje si s kostkou, má ráda klubka. To by zajistilo lepší technické hodnocení, ale sotva něco za obsah. Mrknul na Rue. Mračila se, zjevně ji rozladilo první slovo. Stile se skoro usmíval. Jeho by podobně rozhodilo, kdyby ten výraz zněl zakrslík. Byl mrňous a ona byla čupka, ale takové neplechy někdy náhodný výběr dokázal provádět. Protože to bylo nahé umění, nesměli používat žádné nástroje a tedy si cokoliv poznamenávat. Žádné slovníky rýmů. Všechno museli provádět z hlavy, do mřížky mohli pouze naťukat hotové básně, aby je bylo možné posoudit. Kdyby měl některý z nich potíže s pamětí, mohl zadat jednotlivé řádky tak, jak je dokončoval. Ale pak by byly konečné, nebylo by možné provádět žádné změny. Protože jak Rue, tak i Stile byli zkušení hráči, dokázali oba vznikající básně udržet v paměti až do chvíle, kdy je měli přednést. Ne, jediný problém zněl, jak nacpat tahle nešikovná slova do co nejumělečtějšího a nejsmysluplnějšího celku. Stile chvíli zápolil, ale nebyl spokojený. Dokázal určitě vymyslet rým i rytmus, ale kde pak byl význam? Takhle by nebezpečně přehlížel významovou část básně. Nicméně mu ale připadalo nemožné zasadit tahle divoká slova do něčeho závažnějšího. Problém rýmování a umisťování obrátil jeho úsilí k nicotným odbočkám, jako byly skopičiny jeho fenky. Ale co by člověk měl vážně udělat se slovy jako čupka, kostka a plamen? Čas ubíhal. Rue byla v plné práci, její výraz a soustředění naznačovaly, že si vyvinula strategii tvoření a dařilo se jí vyrovnávat kostrbatosti básně. Pravděpodobně přijde s něčím velice chytrým. Musel tedy přijít s něčím ještě důmyslnějším nebo hodnotnějším. Pán, ticho, láska, z toho by jednoho rozbolela hlava. Vrátil se na počátek. Jsou v podstatě dva druhy poezie, okrasná a racionální. Okrasa je rým, rytmus, aliterace, styl, nálada, zvukomalebnost nebo technická čistota. Přicházejí k užitku v lehkých verších, parodiích, textech, k populární hudbě a podobně. Vážná poezie na tyhle věci neklade takový důraz nebo se bez nich obejde úplně. Tak někteří lidé nedokážou rozpoznat skutečnou poezii, protože se nemusí nutně rýmovat. Ale každá poetická působivost se konec konců týká vesměs hlubších pocitů a použití symbolismu umožňuje vyslovit složité souvislosti v nejsevřenějším tvaru. Jak píše Kipling ve své Recessionai. Skvělé naše flotily se rozpadají, na duně a misech plamen skomírá. Hle, zde leží pícha naše včerejší, co s Ninive a Tyrem se potkává. Přednesena před pár stoletími královně Viktorii, tahle báseň nesklidila okamžité porozumění, protože ohlašovala úpadek celosvětového britského impéria. Ale jaké představy vyvolala jména těch dvou starověkých měst, ve své době v popředí, ale nakonec obrácených v trosky armádami Babylonie a Alexandra Velikého, nehledě na to, jaký to snad byl opilec. Kiplingovy verše byly nahezké i na povrchu, pěkně se rýmovaly. Nicméně opravdový dopad spočíval v jejich obsahu, pochmurném varování nadměrně rozlehlé tečka říši. Příliš brzy byl Londýn v obležení zbraní, které v časech Tyru lidé neznali, když na něj Němci vysílali své bombardéry a rakety. Jak dobře to Kipling pochopil. Když mu tohle prolétlo hlavou, viděl stile, co má dělat. Rým, rytmus a zbytek okras byla přítěž. Musel se bez toho všeho obejít a soustředit se na význam a pocity. Ztratí nějaké technické body, ale získá tam, kde se to počítalo. Ať má zvítězit nebo prohrát, bude se snažit ze všech sil a podle svého. Zamyslel se nad prvním slovem, čupka. Věděl o ušlechtilé čupce, staré vlkodlačí feně, která doprovázela Klefa do platinového panství a během cesty za něj položila svůj život. Mohl opravdu udělat horší věc, než se o ní zmínit v básni. Kostka, vzpomněl si na jednu, se kterou měl před časem co dočinění. Byla to dublovací kostka z nedávného utkání ve Vrchcávech, která mu umožnila na poslední chvíli změnit prohru ve vítězství. Plamen, nu, nebyla to zrovna nejvýznamnější věc, ale docela nedávno umožnil náčelníkovi Sněžných přízraků navázat vztah s jeho doslovným plamenem. To nemuselo mít pro porotce turnaje žádný význam, ale báseň nebyla ve skutečnosti určena jim, nýbrž stylovi samotnému, bylo to jeho soukromé vyznání. Rámec fáze byl pro něj životně důležitý a plamen k němu patřil stejně jako představa milostného vztahu, což ho přivedlo zpátky k modré paní. Ach ano, pán, to bylo snadné. Sama tahle báseň byla posledním pokusem, aby mu říkali pane, aby se stal občanem Protonu a měl na Protonu podobné postavení a moc jako měl na fázi modrý adept. Ale nezdálo se, že by s tím zbývající výrazy nějak souvisely. Citově se teď k tomuhle směru upěl a nezbývalo, než je v něm použít. Znamenalo to, že musí improvizovat. To bude obtížné, ale co měl udělat jiného, než použít ta slova jako klíčová až na pár duchovních záležitostí, které bude muset obléct do skladby, aby měly nějaký význam. Pokud ho první čtyři výrazy přivedly od nedávné minulosti k přítomnosti, dalších osm může považovat za náznaky budoucnosti. Při nejmenším si to může dovolit předpokládat pro potřeby básně, pohledy do vlastního nitra o věcech současných i o těch, co teprve přijdou. Pokud by se ukázaly jako falešné, potom by to byla fikce, pokud se potvrdí, pak by to bylo proroctví. Byla to poctivá hra a on se rozhodl, že ji vezme vážně. Stile se zabral do práce a verše začaly zapadat na svá místa. Žádný rým, žádný rytmus, žádné jiné okrasy, jen řada veršů, podobných prohlášením orákula, které ozřejmovaly význam každého klíčového slova. Přišel na to, že v tom není žádné tajemství. Věty se většinou týkaly běžných významů a on je upravoval o to, co už znal. Celek měl potvrdit, že člověku nezbývá nic jiného, než se podřídit osudu. Najednou se čas nachýlil ke konci. Rue a Stille napsali své básně do počítače. Nyní bylo vše na radě porotců. Ti se mezi tím sešli. Každý z nich seděl v oddělené koji naproti centrálnímu holografu. Mohli se na něm všichni současně vidět a bavit se mezi sebou. Herní počítač byl zastoupený koji s humanoidním robotem. Jeho vnější povrch nezakrýval docela vnitřek, takže bylo vidět dráty, hydrauliku a elektronické součástky. Na první pohled byl děsivý, jako animovaný řez lidským tělem, ale oko ho brzy přijalo za to, čím byl, oživené zjednodušené spodobnění mnohem složitějšího počítače. Zobraz jednu báseň, řekla postava počítači. Začne číst otrokyně Rue. Rue pohlédla na báseň vypsanou na své obrazovce a dala se do čtení. Nad ústředním stolem se sformoval její trojrozměrný obraz, takže ji všichni porotci mohli jasně vidět. Vypadalo to, že tam stojí socha na podstavci. Její oči se setkaly se s očima každého porotce, kterému se jí podařilo pohlédnout tváří v tvář. Moje báseň se jmenuje Krutý milenec, oznámila. Potom četla dál, ladně přitom pohybovala tělem a usmívala se nebo mračila, když chtěla zdůraznit význam. Pokaždé, když přečetla řádek, objevil se na simulované obrazovce nad její hlavou, dokud nebyla napsaná celá báseň. Říkej mi běhna nebo čupka, říkej mi krychle nebo kostka. Pod každým jménem jsem stále plamen, kterým hoří trubka. Není to hanba, říkám ti, pane, nebudu sedět v tichu. Zdvihnu tvou rukavici místo lásky, však po násilí neprahnu. Svítání mění se v světla ostrý roh. Nemůžeš už více podvádět. Přijmi mou výčitku, nebo staň se švábem. A nevracej ji nikdy zpět. Zanech urážek, mluv jako občan. Hraj na housle či na flétnu. V radostných výšinách, či dole při zemi. Nic než lásku tvou já nepřijmu. Klíčová slova jsou použita správně a ve správném pořadí, řekl počítač. Každé končí svůj řádek a každé je spojeno kvalitním rýmem. To jsou klady. Čtyři verše existují jen proto, aby doplnili nezbytné rýmy, takže jsou neutrální. Rytmicky je báseň stavěná dobře a důsledně, v zásadě střídavý verš se zcela běžnými nepravidelnostmi v krajní stopě. To je běžný styl, který není považován za obtížný. Hodnotím technickou stránku tohoto pokusu 44 body z celkových 50 přidělených na tento aspekt. Pokračujte se svými posudky po mé levé straně. Nalevo od robota seděla otrokyně. Nevím toho moc o těchhle věcech, řekla ostýchavě. Ale rýmuje se to a jaksi se mi to líbí. Takže dávám 45. To byla pěkně negramotná odpověď, pomyslel si Stille. O něco podobného se ucházet nehodlal, i kdyby ho to mělo stát občanství. Další byl občan skvoucí se ve vyumělkovaném rouchu. Nebavíme se ještě o obsahu. Zeptal se. Když počítač přisvědčil, pokračoval, forma se mi připadá příliš jednoduchá, ale svůj účel plní. Dám jí 40. Takový postoj se Stillovi zamlouval více. Potom hlasoval otrok. Ženskému uvažování teda moc nerozumím, ale zdá se mi to být technicky v pořádku, v mezích možností. Klíčová slova jsou všechna na správném místě a opravdu zapadají mnohem lépe, než bych to dokázal já. Ode mne 43. Občanka, která měla na sobě roubu posetou flitry a které se v uších blýskaly nádherné opály, hlasovala jako poslední. Některé verše jsou neotesané nebo zmatené, ale předpokládám, že tohle musím ohodnotit až v obsahu. Odvedla dobrou práci takhle poskládat náhodná slova dohromady. 46. Stille viděl, že průměrné skóre vyšlo 43 body, což bylo dost, možná o pořádný kus víc, než dostane on. Rue dozajista poskládala slova dobře. Tahle ženská mu ještě dá pořádně zabrat. Nyní rozebereme z technické stránky druhou báseň, řekl počítač. Stille vystoupil po schodech k mřížce. Zjistil, že se dívá skrz svojí báseň do skleněných zřítelnic robota imitujícího počítač. Otočil hlavu a uviděl otroka. Mohl se podívat na každého z porotců, stačilo se jen otočit správným směrem. Moje báseň se jmenuje Pohledy do sebe sama, oznámil. Potom začal číst. Ušlechtilost nalezneš u vlkodlaka čupky. Porážku ve vítězství slonová zvrátí kostka. Kouzla spojit s vedou led a plamen. Hra mění otroka v pána. Úklady budoucnosti halí ticho. A částí těch úkladů je láska. Musíme dbát volání Gabrielova rohu. Osud, jen ten nelze podvádět. Všichni mu patří drak i šváb. Otrok, robot, elf i občan. Naši sudbu určuje boží flétna. co bortí hory a třese zemí. Když četl, navázal postupně oční kontakt s každým porotcem a viděl jejich odpovědi. Nebyly bohužel moc slibné. Někteří se mračili, někteří vypadali zmateně. Nepřijali ji, nepochopili její formu nebo obsah. Tohle jsou volné verše, řekl počítač. Nemají jednotný rytmus a nerýmují se. To by nemělo být považováno za vadu. Klíčová slova jsou umístěna na konci ve správném pořadí, jedno na řádku bez přebytečných veršů. Na konci většiny veršů jsou přirozené pomlky. Jako volný verš hodnotím tuto báseň na 39. Stylově naděje se rozplynuly. Ostatní se zachovají podle počítače a on bude v průměru několik bodů za Rue. Očekávání ho nesklamala. Otrokyně se divila, jestli je vůbec možné jeho řádky považovat za poezii, protože jí připadají jako obyčejné věty a ostatní byly vlažní. Průměrné skóre znělo 38. Stile ztrácel 5 bodů. Teď nastala chvíle pro rozbor obsahu. V téhle fázi nemohl žádný z básníků mluvit, považovalo se za závadu, když básně nedokážou hovořit sami za sebe. Je to přímočaré konstatování vypravěččina postavení, řekl počítač o díle, které vytvořila Rue. Evidentně se cítí být odbývána svým přítelem a diktuje mu podmínky jejich dalšího vztahu. Žádný zvláštní význam zatím nevidím a proto to nepokládám za nic více než lehkou poezii. Hodnotím ji na 35. To je dobré znamení, pomyslel si Stile. Pokud ho ostatní napodobí, její průměr poklesne. Ještě že stroje nemají na starosti milostné vztahy, podotkla otrokyně. Připadá mi, že ho hubuje docela právem. Ten chlap je opravdu šváb, když jí dává taková jména a já jsem s ní. Říkám 50. Stile sebou v duchu trhnul. Potřeboval se zlepšit o 5 bodů a počítal s tím, že jeho báseň budou hodnotit tak okolo 40. Počítač je navedl právě směrem, který by stav vyrovnal tím, že snížil skóre Rue, ale tahle 50 znamenala pohromu.